شب بخیر کوچولو، به نام نقاش وال پروانه ها. سلام، سلام به روی ماه شما عزیزای گلم. خداوند شما رو خیلی خوشگل نقاشی کرده ها. خوش به حالتون گل گلیا. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. امشب میخوام براتون از پروانه قرمز قصه بگم. پروانه ما فکر میکنه زشت و بدقواره است، برای همینم خودشو دوست نداره. میخواییم قصهش رو بشنویم؟ خیلی خوب، پس گوشهای خوشگلتون رو بدیم به من. بریم سراغ قصه. پروانه قرمز اولین روزی بود که از پیل بیرون اومده بود. برای همین حسابی ذوق و شوق داشت و میخواست کلی پرواز کنه، به هر طرف بره و دوستای خوبی پیدا کنه. پروانه رفت و رفت، از کنار درخت را گذشت، به یه روستایی رسید که خونه هاش باغچه داشت. باغچه هاش گل داشت، گلاش هم قرمز بودن، درست رنگ بالهای پروانه ما. پروانه از گلای قرمز خیلی خوشش اومد، برای همین کنار یکی از گلهای قرمز توی باغچه رفت و گفت: سلام، من پروانم، تازه به دنیا اومدم، با من دوست میشی؟ گل قرمز نگاهی به پروانه کرد، بعد با تعجب گفت: وای خدای من، تو چه شاخکای بلندی داری؟ پروانه با شنیدن این حرف خجالت کشید، احساس کرد به اندازه کافی زیبا نیست، برای همین چیزی نگفت و پر کشید و رفت. پروانه قرمز حالا یه عالم ناراحت بود. میگین چرا؟ چون فکر میکرد شاخکاش خیلی بلند و بدقوارن، برای همین خیلی زود سراغ عنکبوت رفت. عنکبوت مثل همیشه در حال بافتن بود و تار میبافت. پروانه از عنکبوت خواست برای اون یه کلاهی ببافه. عنکبوت خیلی مهربون بود، قبول کرد و زود برای پروانه یک کلاه خوشگل بافت. پروانه هم کلاهو به سر گذاشت و دیگه از اون روز به بعد کلاهشو هیچ وقت از سرش بر نداشت. آخه دلش نمیخواست کسی شاخکای بلندشو ببینه. روزی از روزها هوا ابری بود، باد می اومد، معلوم بود طوفان شدیدی در راه. پروانه اون روز کنار چشمه رفته بود تا بالهاشو بشوره. چشمه از خونه اون یه کمی دور بود. تا پروانه خواست پر بزنه، طوفان از راه رسید و پروانه رو با خودش برد. وقتی طوفان تموم شد و بادم آروم گرفت، پروانه چشماشو باز کرد. پروانه از جاش بلند شد، خواست پر بزنه و به خونه بره تا کمی استراحت کنه، اما نمی‌دونست باید از کدوم طرف بره. مورچه‌ای که از اون اطراف می‌گذشت پروانه رو دید، جلو رفت و پرسید: تو دیگه کی هستی؟ از کجا اومدی؟ پروانه گفت: رفته بودم لب چشمه بالامو بشورم، یهویی طوفان شد، باد منو با خودش به اینجا آورد، الانم گم شدم، نمیدونم باید کجا برم، چی کار کنم. مورچه گفت: ما مورچه ها و شما پروانه ها هیچ وقت نباید گم بشیم، آخه ما روی سرمون شاخک داریم، شاخک ها به ما در پیدا کردن راه کمک میکنن، شاید باید کلاهتو از سرت برداری. پروانه گفت: نه نه نمیتونم، آخه شاخکای من بلند و زشت و بدقوارن، من خجالت میکشم که کسی شاخکامو ببینه. مورچه بیشتر از قبل تعجب کرد، بعد شاخکاشو تکونی داد و گفت: شاخکا که زشت نمیشن، چرا این حرفو میزنی؟ شاخکای منو ببین. پروانه چاره نداشت، باید کلاهشو بر می‌داشت تا بتونه راه خونه‌شون رو با کمک شاخکاش پیدا کنه. برای همین خیلی آروم کلاهی که روی سرش بود و برداشت. شاخکای پروانه از زیر کلاه بیرون اومدن. مورچه با دیدن شاخکای پروانه گفت: پروانه ی قرمز، تو که خیلی شاخکات قشنگه. طولی نکشید که پروانه تونست با کمک شاخکاش راه خونه‌شون رو پیدا کنه. توی راه پروانه کنار برکه ایستاد و اولین بار به تصویر خودش در آب نگاه کرد. اون از چیزی که می دید واقعا تعجب کرد. اون پروانه قرمزی رو می دید که دو تا شاخک زیبا روی سرش داره. عزیزای من، پروانه اشتباه میکرد. اصلا خدا هر موجودی رو یه جوری آفریده، همه با هم فرق میکنن. بله، اما هر کدوم در جای خودشون زیبا و دوست داشتنیه، مثل شما که خیلی خوشگلین، مثل ماه شب 14 میمونین، میدرخشین. بچه ها هر جوری که هستین بهترینه، چون خداوند شما را آفریده، نقاش بال پروانه ها. بله قربونتون برم، انشاءالله این قصه رو پسندیدین. حالا دیگه لالا بکنین، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.